सब कुछ बनाया है। उसने जो भी फरमाया, उसने जो भी फरमाया वो करके है दिखलाया। शुक्र करो रब का, वो तो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। अपने हाथ फैलाएं। Oh, you're my only.